Vamlala, vamlala, vamlala. Vamlala, vamlala, vamlala. Vamlala, dila kawe ya ya. Vamlala, dila kawe ya ya. Vamlala, vamlala, vamlala. Vamlala, vamlala, vamlala. Vamlala, dila kawe ya ya. Vamlala, dila kawe ya ya. Libale, libale ma. Libale angana yo. Finga finga nga, mago tongo tongo nga, mago la kisanga misapie ma. Zone interdite, la loi n'est franchie pas.